на південь від Каїра. Перевозили кораблями під час повені. При горбі, на якому мала стати піраміда, фараон побудував велику греблю, по якій втягали камінь до гори. Будівництво цієї греблі тривало 10 років. В якій же могутності і в якому добробуті була держава, яка могла дозволити собі таке величезне підприємство? Другий великий фараон будівничий – Хефрен. Ре – моя слава. Він залишив другу велику піраміду і, правдоподібно, був засновником найбільшого сфінкса. Третя величава піраміда була твором Менкаури, якого греки звали Мікерін. Але ця піраміда найменша. Мабуть, вже вичерпалися сили держави, і фараон не зміг докінчити на велику міру задуману будову. Про життя і державну працю великих засновників пірамід не знаємо нічого певного. Три перші століття найбільшого розквіту Єгипту ми пізнаємо майже виключно на основі монументальних пам'яток. Треба собі уявити, що це значить. Це є те, коли б ми хотіли писати історію Афін, часів Перікла, і не мали інших джерел, крім святинь, різьби, ваз та інших залишків того часу. Не треба забувати, що пам'ятки стародавньої держави, що справляють на нас таке могутнє враження, це не що більше, як кістяк, якому бракує тіла, крові і всього буйного життя, бо найважливіші літературні пам'ятки того часу запропастилися. Важко нам поза тими титанічними пам'ятками уявити собі рухливий світ торгівлі, промислів, управління, громадянства, мистецтва і літератури, з якого вони виросли. Про півстоліття мінливих політичних відносин, про поразки й узурпації, про зріст і занепад державних уладжень, про намісників, що безпомічно стояли під сильною рукою фараонів, про обставини, що допровадили до розбиття держави, про все те маємо тільки слабкі випадкові натяки. А про не одне скоріше здогадуємося, ніж маємо певні відомості. Брестед. Кінець старих часів. Про кінець могутньої четвертої династії не знаємо нічого певного. Здається, її усунули насильно єгипетські жерці. При святині бога Ре, Ра, в Геліополі здавна існувала сильна організація жерців, що були рівночасно ученими. Вони доходили до все більшого впливу у публічному житті і, врешті, захопили державу у свої руки. Нова, п'ята династія, виводила свій рід від бога Ре і в усьому керувалася вказівками жерців з Геліополя. Кожний новий фараон мав обов'язок побудувати нову святиню для опікунчого божества. Намісники фараонів походили знову з жерців бога Птаха. У такий спосіб і тут духовенство мало свій вплив. Із фараонів цієї династії найвизначніше місце займає Сахура, котрий так само, як і Снофру, опікувався єгипетським флотом. Він вів війну з Фінікією. Єгипетський флот ходив у морський похід, привіз здобич та бранців. Сахура висилав свій флот також на Червоне море і до країни Пунт, тобто Сомалі. Його експедиція привезла звідти 80 тисяч мір мірри, та інших пахощів.